Jak wir, wbijaj do nas na Black Weeks. Głośniki JBL Party Box za 1599 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 listopada. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sejm zagłosował nad wyborem Włodzimierza Czarzastego na marszałka Izby Nawiejskiej, jest nasz reporter. Dywersja na torach, ślady wskazują na działania rosyjskich służb. Za godzinę w Sejmie informacja premiera. Reporterzy bez granic alarmują. Zaginęła dziennikarka, która jako pierwsza relacjonowała pandemię koronawirusa. W Sejmie właśnie rozstrzygnęły się losy Włodzimierza Czarzastego. Posłowie podjęli decyzję o tym, by powierzyć mu fotel marszałka Izby. Przewiejski jest Michał Fabisiak. O, słyszymy, brawa. Michale, opowiedz, jak przebiegała ta procedura. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy, właśnie Włodzimierz Czarzasty przed momentem zasiadł na fotelu marszałka Sejmu. Za jego kandydaturą zagłosowało 236 posłów. 209 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. To między innymi to posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Już dawno w Sejmie nie było tak burzliwych obrad. Emocje wzrosły, kiedy na mównicy pojawił się wicepremier Krzysztof Gawkowski, aby zaprezentować kandydaturę Włodzimierza Czarzastego. Posłowie PiS zaczęli wówczas wznosić okrzyki precz z komuną i opuszczać salę. Krzysztof Gawkowski mówił, że konsekwencja to słowo, które najlepiej charakteryzuje kandydata koalicji rządowej na marszałka. Konsekwencja w pracy, konsekwencja w służbie publicznej, konsekwencja w obronie wartości, które od lat nie tracą dla niego znaczenia. W odpowiedzi Przemysław Czarnek z PiS wytknął Włodzimierzowi Czarzastemu jego udział w aferze Rywina, a także przeszłość w PZPR i jego stosunek do postaci okresu PRL. Mamy wybrać Włodzimierza Czarzastego, który mówi o Kuklińskim, że to jest zdrajca, a o Jaruzelskim, zbrodniarzu, komunistycznym zbrodniarzu, mówi, że to jest człowiek, do którego on ma szacunek. Te argumenty nie przekonały większości sejmowej. Włodzimierz Czarzasty, jak już mówiłem na początku, został wybrany na marszałka, a przed nami jeszcze wybór wicemarszałków. O tym wszystkim Sejmu Michał Fabisiak. Dziękuję za relację. O 13:00 premier Donald Tusk przedstawi w Sejmie informacje na temat dywersji. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zaangażowane są rosyjskie służby specjalne, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ostrzega, że Rosja będzie szerzyć dezinformację o śledztwie, między innymi podsuwając fałszywy ukraiński wątek. Wszystko na to wskazuje, że to są rosyjskie służby specjalne. Bardzo chcieliby wiedzieć ci funkcjonariusze, w którą stronę te postępowanie prowadzone przez policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmierza, za które sznurki nasi funkcjonariusze ciągną, czy po których nitkach do kłębka chcą dojść. W weekend na trasie Warszawa-Lublin, niedaleko stacji Mika, wysadzono fragment torów kolejowych. Drugi przypadek to uszkodzenie trakcji i zainstalowanie na torach metalowej obejmy. Zaginęła chińska dziennikarka Zhang Zhan, która jako jedna z pierwszych relacjonowała początki epidemii koronawirusa. Organizacja Reporterzy Bez Granic poinformowała, że prawnik dziennikarki próbował odwiedzić ją w areszcie w Szanghaju. Odmówiono mu, a rodzinę poinformowano, że Zhang została przeniesiona do innej placówki. Władze nie ujawniły lokalizacji, co budzi obawy o bezpieczeństwo kobiety. Zhang Zhan przebywała w areszcie po skazaniu jej na 4 lata więzienia. Wcześniej odbyła wyrok za relacjonowanie początków pandemii COVID-19. Kolejne problemy w Luwrze. Miesiąc po brawurowym włamaniu paryskie muzeum zmaga się z trudnościami związanymi ze złym stanem technicznym budynku. Z tego powodu podjęto decyzję o zamknięciu kilku sal. Stefan Folzer. Louvre poinformował o zamknięciu galerii Kompana, obejmującej 9 sal, w których prezentowana jest ceramika z czasów starożytnej Grecji. To reakcja na raport wskazujący na zły stan belek podtrzymujących podłogę w znajdujących się piętro wyżej pomieszczeniach administracyjnych. Galeria pozostanie niedostępna dla zwiedzających do czasu przeprowadzenia szczegółowych ekspertyz. To środek ostrożności i dość częsta praktyka w przypadku zabytków historycznych. Trzeba zachować spokój, powiedział Radiu France Info konserwator zabytków odpowiedzialny za Louvre François Chatillon. Nie wykluczył jednak zamknięcia kolejnych sal muzeum. Wszystkie części, które nie przeszły remontu w latach 80. zbliżają się do końca swojej żywotności. Trzeba koniecznie zająć się tym w ciągu najbliższej dekady. Ostrzegł. Zamknięta galeria Campana znajduje się w jednej z najstarszych części Luwru, niedaleko galerii Apolla, w której doszło niedawno do włamania. Skradzione klejnoty, których wartość szacowana jest na niemal 90 milionów euro, są nadal poszukiwane. Stefan Folzer, Polskie Radio.

Album City to City, 1978 rok. Dziś u nas wersja singlowa Baker Street, Jerry Rafferty, a to solo słynne na saksofonie to Rafael Ravenscroft. On tak pięknie grał. No i to nagranie dziś Państwo wybrali do muzycznej poczty UKF-u. Jak wiele innych, kolejne już przygotowane. Przypomnę, ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy. Ta skrzynka czynna właściwie 24 godziny na dobę, ale zerkam do niej dziś od 11 do 13. Jutro w środowym wydaniu tej audycji Tomasz Żonda także będzie na bieżąco sprawdzał, co Państwo piszą do nas w sprawie muzycznej poczty ukf@polskieradio.pl. Nasz telefon 22 i 7 trójek do 13 do Państwa dyspozycji. Dzień dobry, tutaj Anna z Lublina. Poproszę o utwór Roberta Planta Big Love z dedykacją dla pana Walska. Oh, Big Lock, utwór zamykający drugi solowy album Roberta Planta, The Principle of Moments, 1983 rok. UKF@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Magdy z Szubina, jak sama pisze o sobie, stałej słuchaczki. I brzmi ów list tak. Dzień dobry, witam was w mglisty dzień. Mam taką prośbę o piosenkę trochę zapomnianej wokalistki Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Zawsze z sentymentem wspominam ten utwór. Jeden z wielkich przebojów początku dekady lat 80. 9 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboardu Hot 100. 9 tygodni, ale nie w kolejności. Tam się wszystko zmieniało, dużo się działo. Nie po kolei te 9 tygodni, ale jednak jest to wynik, prawda? No i na dodatek jeszcze w 1982 roku dwie nagrody Grammy za Song of the Year, czyli piosenkę roku, i Record of the Year, czyli nagranie roku. No tak to jest wymyślone w kategoriach nagród Grammy. Betty Davis Eyes i Kim Carnes w muzycznej poczcie UKF-u. Już 25,5 minuty po południu. Do 13 czekam na Państwa kolejne listy ukf@polskieradio.pl. No i także są telefony, a jakże? 22 i 7 trójek. Dzień dobry, trójeczko. Mam taką prośbę do licznej poczty UKF. Chodzi o to, że no, w miarę pochmurno i zimno, a jest pewien utwór Johna Mayera, który mógłby pobudzić albo rozweselić naszych słuchaczy, bo chciałbym to dedykować im. Jest taki utwór Neon, ale prosiłbym bardzo, w wersji koncertowej był taki koncert w Los Angeles. Myślę, że znajdziecie. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Good evening. It's dark in there to see the colors of the city lights. A trail of ruby, red and diamond white. It's like a sunrise. She comes and goes, comes and goes, like no one cares. Since I'm to lose herself and find out how peach trees serene. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes, she comes and goes like no one can. She comes and goes and no one knows. Slipping through my hands, she's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Yeah. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns. Yeah. I can't be her angel now. You know it's not my place to hold her down. And it's hard for me to take a stand when I would take her anyway I can. She comes and she goes like no one can, like no one can. She comes and she goes. She's living through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Yeah. Who knows how long, how long, how long she can go before she. She falls away. Thank you. And good evening. Właśnie, bo to był początek tego koncertu. Koncertu składającego się właściwie z trzech części. Acoustic set, Neon rozpoczynało, a potem także taki zestaw utworów zagranych w trio i pełny skład zespołu John Mayer. Where the Light Is, album koncertowy artysty z 2008 roku. No to jest pozycja obowiązkowa dla fanów Johna Mayera, do których mam też przyjemność i siebie zaliczać. Co państwo, mam nadzieję, wiedzą i kojarzą z naszych spotkań w Trójce od lat, choćby w audycji Mało Obiektywnie. Za 27, dobrze liczę? Tak, za 27 minut 13. ukf@polskieradio.pl i także nasz telefon, który dzwoni i państwo proponują kolejne piosenki do muzycznej poczty UKF. Takie jak ta następna. Mam na imię Marlena i chciałabym, żeby została w Trójce puszczona jakakolwiek piosenka Marizy, bo właśnie ja i mój partner Bartek wyprowadzamy się do Portugalii i chcemy tą piosenką pożegnać naszych przyjaciół, rodzinę i wszystkich, którzy są nam bliscy. Por mais que eu queira ou não queira, salta a minha voz para a cantiga. Por mais que eu faça ou não faça, quem manda é ela, por mais que eu diga. Por mais que eu sofra ou não sofra, ela é quem diz por onde vou. Por mais que eu peça ou não peça, não tenho mão na voz que sou. Mesmo que eu diga que não quero ser escrava dela e deste fado, mesmo que fuja em desespero, ela aparece em qualquer lado. Mesmo que vista algum disfarce, ela descobre-me a seguir. Mesmo que eu chore ou não chore, a voz que eu sou desata a rir. Por mais que eu quisesse ter só um minuto de descanso, por muito que eu lhe prometesse voltar a ela e ao seu canto, por muito que eu fizesse juras, esta voz que não me deixa perguntou sempre trasloucada, eu já te dei ração de queixa. Por muito que eu apague a chama, ela renasce ainda maior. Por muito que eu me afaste dela, fica mais perto e até melhor. Mesmo que eu diga que não quero ser escrava dela e deste fado, mesmo que fuja em desespero, ela aparece em qualquer lado. Por mais que eu quisesse ter só um minuto de descanso, por muito que eu lhe prometesse voltar a ela e ao seu canto, por muito que eu fizesse juras, esta voz que não me deixa perguntou sempre deslocada, eu já te dei razão de queixa. Por mais que eu sofra ou não sofra, ela é quem diz por onde vou. Por mais que eu peça ou não peça, não tenho mão na voz que sou. Por mais que eu queira entender, a voz que tenho é tão teimosa. Por mais que eu lhe tire a letra, faz por esquecer e canta em prosa. Mariza w muzycznej poczcie UKF-u. To od słuchaczki i słuchacza, którzy wyprowadzają się do Portugalii, ale tam też można słuchać Trójki. Oczywiście dzięki internetowi. Mam nadzieję, że państwo będą o nas pamiętać. O muzycznej poczcie UKF również. Przypomnę, to spotkanie muzyczna poczta UKF na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku. Od 11 do 13. Zerkam do naszej skrzynki ukf@polskieradio.pl. Czekam na państwa telefony 22 i 7 trójek. Kolejny list jest od pana Tomka z Warszawy, który nas, wszystkich trójkowiczów i trójkowiczki, pozdrawia oraz prosi o utwór Davida Bowie Jump, They Say, z płyty Black Tie, White Noise. Shaking man, a nation in his eyes, striped with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire. They say, has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say. Jump. They say, jump. Black Tie, White Noise, David Bowie z płyty z 1993 roku. 2027 trójek, czekamy na Państwa zgłoszenie telefoniczne. Są też kolejne listy ukf@polskieradio.pl. Od pana Pawła z Pochmurnej Łodzi jest kolejny list. Pan Paweł prosi o utwór Czesława Niemena, Stoję w oknie, z dedykacją dla żony Sylwii. W oknie długo w noc, całą noc tak samo jak ty, ale księżyc powiedział mi, że nie dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon. Słyszę go tak samo jak ty, samolot, nieduże łzy w oczach mam jak ty. Stoję w oknie, 1969 rok, Czesław Niemen, akwarele, muzyka Czesław Niemen, słowa Edward Fischer, pierwszy dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia w 1962 roku. UKF@polskieradio.pl, jeszcze przed nami kwadrans poczty i także państwa telefony, których im bliżej końca audycji, tym coraz więcej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Prosiłbym, bo bardzo dawno nie słyszałem Herba Alperta z hiszpańskiej pchury. Stanisław z Opoczna. Niż Flea. Wszystko się zgadza. Herb Alpert, Tijuana Brass, 1965 rok. UKF@polskieradio.pl, 22 i 7 trójek. To, co nam się nie zmieści w poczcie, to, co państwo zamówią, ma szansę zawsze trafić do kolejnego wydania audycji. UKF@polskieradio.pl albo 22, a potem 7 trójek. W dniu dzisiejszym moja córka Angelika obchodzi 21 urodziny, zatem bardzo bym poprosił o utwór Depeche Mode Precious. Tata Tomek, Topola. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through. Things get damaged.